groszy. Teraz za jedyne 559,99 z kodem rabatowym taniej o 240 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W wieku 82 lat zmarł Leszek Długosz, poeta, kompozytor i pieśniarz. Prezydent Rosji nazwał zamach pod Moskwą krwawym i barbarzyńskim aktem terroru. Przekazanie 230 milionów dolarów pomocy wojskowej dla państw bałtyckich zatwierdził amerykański kongres. Zmarł Leszek Długosz, poeta, kompozytor, pieśniarz, jeden z najwybitniejszych artystów krakowskiej piwnicy pod Baranami. Artysta wydał kilkanaście tomików wierszy oraz 10 płyt z muzyką. Występował z własnymi recitalami w całej Polsce i w wielu innych krajach. Leszek Długosz przez wiele lat współpracował z Polskim Radiem, które w uznaniu jego twórczości przyznało mu honorowy złoty mikrofon. Do co najmniej 143 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar zamachu terrorystycznego w Krasnogorsku pod Moskwą. Prezydent Rosji nazwał atak krwawym i barbarzyńskim aktem terroru. Zapowiedział, że wszyscy sprawcy i organizatorzy zostaną schwytani i ukarani. Władimir Putin zasugerował, że to Ukraińcy są współwinni zamachu, a sprawcy po ucieczce z centrum Krakowa City Hall mieli udać się w kierunku Ukrainy. Niedziela będzie w całej Rosji dniem żałoby narodowej. Polskie służby monitorują sytuację po zamachu pod Moskwą i analizują zachowanie rosyjskich władz, powiedział wicepremier, minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że jest w tej sprawie w kontakcie z premierem, prezydentem i marszałkiem Sejmu. Analiza i reperkusje związane z tym po stronie Federacji Rosyjskiej, ale również bezpieczeństwa dla naszego państwa i sytuacji w regionie jest cały czas monitorowane i analizowane. Wszystkie służby są w pełnej gotowości i monitorują sytuację. O części spraw oczywiście to są dane wrażliwe, więc nie mogę mówić, ale jedno mogę zapewnić i z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego wczoraj wieczorem i cały czas z panem premierem analizujemy i monitorujemy sytuację. Do zamachu pod Moskwą przyznał się jeden z odłamów ISIS. Niektórzy komentatorzy uznają te doniesienia za mało wiarygodne. Atak potępili przewodniczący unijnych instytucji. Komentarze opublikowali na portalu X szefowie Rady Europejskiej Charles Michel, Komisji Ursula von der Leyen, premier Belgii, która kieruje w tym roku pracami Unii Alexander De Croo, a także szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell. Część unijnych liderów, wbrew twierdzeniom rosyjskich polityków i mediów, wskazuje w swoich komentarzach na odpowiedzialność tak zwanego państwa islamskiego. Zdecydowanie potępiam atak terrorystyczny na ludność, do którego przyznało się państwo islamskie. To wpis przewodniczącej Komisji Europejskiej. Na przyznanie się do ataku przez organizację terrorystyczną nazywaną państwem islamskim wskazał też premier Belgii i napisał: atakowanie niewinnych cywilów jest zawsze godne potępienia. O haniebnym ataku na bezbronnych ludzi napisał też szef unijnej dyplomacji. Społeczność międzynarodowa musi pozostać silnie zjednoczona w walce z plagą terroryzmu, dodał Josep Borrell. Śmierć niewinnych ludzi w którymkolwiek miejscu jest ludzką tragedią. Tak z kolei skomentował przewodniczący Rady Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przekazanie 230 milionów dolarów pomocy wojskowej dla państw bałtyckich zatwierdził amerykański kongres. Minister obrony Estonii przypomniał, że w tym roku Stany Zjednoczone wsparły już tę sumę 50 milionów dolarów. Wsparcie USA znacząco pomogło w rozwoju potencjału obronnego naszych krajów, podkreślił Hanno Pevkur. Kandydatów Nowej Lewicy w wyborach samorządowych w regionie łódzkim wsparła ministra do spraw równości. Katarzyna Kotula zapowiedziała realizację hasła Każdy inny, wszyscy równi w ramach podstawowego programu Lewicy SMS, czyli szkoła, mieszkanie, szpital. Jako Lewica idziemy z tymi wartościami, które mamy w swoim lewicowym DNA, które dla naszego lewicowego serca są priorytetowe. Jednym z takich priorytetowych tematów jest równość. To są równe szanse, ale to są także prawa kobiet. Jesteśmy tak naprawdę jedyną ekipą, która jest gwarancją tego, że sprawy ważne dla kobiet, że sprawy równości zostaną na pewno dowiezione. Katarzyna Kotula dodała, że uzupełnieniem ustawy dotyczącej in vitro będzie ustawa o związkach partnerskich, nad którą pracuje rząd. Struktura Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy jest zbyt rozbudowana, mówi kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta stolicy. Tobiasz Bocheński proponuje usunięcie części pełnomocników, którzy w jego ocenie powielają zadania wiceprezydentów. 1500 wydziałów, biur, osób prawnych i jednostek, które często mają te same zadania. Bardzo często w różnych dzielnicach, przy różnych inwestycjach, przy różnych rewitalizacjach, przy różnych zadaniach społecznych zdarzają się sytuacje, że nie wiadomo, który urzędnik za co odpowiada.

od jutra już będzie dobrze. Każdej nocy, chociaż milczę, to wiesz, nie tęsknię w dzień. Jak to zrobić, jak nie myśleć, może wiesz. Każdej nocy, chociaż milczę, to wiesz, nie tęsknię w dzień. Jak to zrobić, jak nie myśleć, może wiesz. Jednym z najbardziej znanych miejsc w Bydgoszczy jest Wyspa Młyńska i właśnie na niej już teraz z trójkowym mikrofonem jestem. Na wyspie tej znajdują się młyny Rotera. Dziś młyny zachwycają. Są pięknym kompleksem zrewitalizowanych ceglanych budynków. Kilka lat temu jednak straszyły. Wchodzę do środka młynów i czekają na mnie tam Anna Czarnecka oraz Jakub Jodłowski. Dzień dobry pani Anno. Dzień dobry, dzień dobry. I dzień dobry panie Jakubie. Dzień dobry państwu. To na początku pytanie, co to jest za miejsce. Młyny Rotera, obecnie Centrum Nauki i Kultury Młyny Rotera. Taką osią programową młynów są oczywiście wystawy stałe. Na ten moment mamy już dwie wystawy. Natomiast jeśli chodzi o sam obiekt, to poza tym, że jest piękny, jest także bardzo etycznie zrewitalizowany i zawiera sporo śladów historii, o których myślę, że najlepiej opowie Jakub. To kiedy w ogóle młyny się pojawiają na mapie Bydgoszczy? Może takie pytanie wyjściowe. Młyny powstały w połowie XIX wieku. Dlaczego są tutaj młyny? Właśnie jesteśmy na Wyspie Młyńskiej. Jak sama nazwa wskazuje, tych młynów był tutaj dostatek w historii Bydgoszczy już od czasów średniowiecza. Natomiast ten młyn jest największym obiektem tego typu w Bydgoszczy w historii naszego miasta. Młyny meły mąkę przez prawie 100 lat do końca II wojny światowej. Później cały sprzęt został wywieziony w głąb ZSRR i ślad po nim zaginął. Od tego momentu stał się on magazynem na zboże, więc niejako byliśmy takim hubem zbożowym, gdzie wszyscy okoliczni rolnicy mogli to zboże tutaj przywozić. Znajdowało się tutaj laboratorium nasion. W 2013 roku miasto Bydgoszcz przejęło ten obiekt po to, żeby mógł on być dla nas wszystkich, dla mieszkańców Bydgoszczy, dla turystów. Jesteśmy przed jedną z wystaw. Rozumiem, że od wystawy Węzły rozpoczynamy nasze zwiedzanie. Nazwa tej wystawy, jeszcze powiem tak całościowo, brzmi Węzły, opowieść o mieście nad rzeką i ona skupia się na dwóch tematach. Pierwszym z nich jest historia naszego miasta, a drugim tematem jest woda, no bo w końcu ta woda była paliwem do rozwoju naszego miasta przez setki lat, dlatego też ma tutaj swoje należne miejsce na wystawie. Wchodzimy na wystawę, widzę tutaj wszystko jest bardzo intuicyjne, bo mamy taką strzałkę. Stanęliśmy przed planszą, która mnie zaintrygowała. Powiem dlaczego, bowiem jest na niej napis Bydgoszcz Polski Manchester. W zeszłym tygodniu w audycji Trzymaj z Trójką byliśmy w Bielsku Białej i tam usłyszałem, że Bielsko to jest śląski Manchester, mały Wiedeń, mały Berlin. Ale też widzę, że tutaj idziecie o krok dalej i Bydgoszcz to jest polskie Hollywood, więc proszę się teraz z tego wszystkiego wytłumaczyć, panie Jakubie. Polski Manchester. Ja bym tutaj dodał jeszcze przymiotnik drzewny Manchester. Ten handel drewnem w Bydgoszczy przez lata był jednym z dominujących gałęzi gospodarki. Polskie Hollywood. Mamy też tutaj w Bydgoszczy duże tradycje filmowe. Powstawały różne plany zdjęciowe w latach 20., latach 30. w naszym mieście. Niestety nie zachowały się żadne materiały filmowe, które mogą to udokumentować. Przechodzimy przez okres II wojny światowej oraz III Rzeszy i wchodzimy, widzę, już do epoki po 1945 roku. Tutaj może powiem coś o tym neonie. Jest tutaj neon Poznaj piękno ziemi bydgoskiej, który znajdował się właśnie nad neonem, który ukazywał granice ówczesnego województwa. Jak widzimy, literka N w słowie piękno mruga. Czasami goście na naszej wystawie podchodzą do nas, mówią, że coś wam się tutaj psuje, natomiast tak było w oryginale. Poznaj piękno ziemi bydgoskiej z daleka wyglądało jak poznaj piekło ziemi bydgoskiej, dlatego też niekoniecznie osoby, które były miłośnikami naszego miasta, właśnie w ten sposób mogły ten neon odczytywać. Tutaj też możemy zobaczyć ciekawe zdjęcie ukazujące pana Mariana Rejewskiego, naszego bydgoskiego bohatera, jednego z najbardziej wybitnych bydgoszczan, czyli człowieka, który wraz ze swoimi kolegami złamał szyfry maszyny Enigma. Zwiedzamy dalej wystawę, teraz widzę, że już inna wartość, jaką jest woda, bo woda to życie. Akurat wczoraj był Światowy Dzień Wody, więc temat jak najbardziej bieżący. Widzę, że tutaj dość ciekawie prezentujecie. Macie takie części bardziej pochłaniające. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj młody zwiedzający obok nas, gogle VR na głowie. Co widzisz? Nie wiem. Kaczuszki? Zwierzątka są jakieś może? Tak. Jakie? Leonki, niedźwiedzie. Proszę mi się wytłumaczyć, panie Jakubie, skąd niedźwiedzie w Bydgoszczy? Tego sam nie wiem, natomiast wirtualna rzeczywistość też potrafi płatać figle. Domyślam się, że już chyba kończymy pierwszą wystawę, którą możemy zobaczyć w młynach Rotera. Pani Anno, gdzie teraz będziemy się udawać? Teraz wrócimy do budynku młyna. Co ciekawe, młyny są trudne architektonicznie, dlatego że znajdujemy się aktualnie na pierwszym piętrze spichrza zbożowego, z którego przejdziemy do młyna, ale schodami, żeby znaleźć się na pierwszym piętrze młyna. Bo tam druga wystawa stała, wystawa Młyn Maszyna. To my teraz będziemy szli dynamicznie klatką schodową na kolejną wystawę i słyszymy się za chwilę w Trójce, która dzisiaj jest w Bydgoszczy. Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymądrzyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąfi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listopadową mgłę, która przechodzi smogiem. Wspólną traumę sprzed lato, której było już trochę. Uśmiech Filipa Heizera, który tonie pod spodem. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów. Narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kontynuujemy zwiedzanie młynów Rotera, czyli tego czerwonego gmachu, który można zobaczyć na Wyspie Młyńskiej i on się bardzo wyróżnia na tle innych historycznych budynków. Anna Czarnecka oraz Jakub Jodłowski są wciąż z nami. Pani Anno, to jesteśmy w takim razie na wystawie takiej, jak ja patrzę na pierwszy rzut oka, trochę przypominającej, ja wiem, że pewnie centra edukacji w Polsce tego nie lubią, ale przypominającej trochę Centrum Nauki Kopernik. Dokładnie tak, w Młynach Rotera mamy młyn, a dokładniej Młyn Maszyny. To pierwsza w Bydgoszczy w ogóle tego typu wystawa, czyli Centrum Nauki. Wystawa popularno-naukowa, która została osadzona w historii tego obiektu. Nawiązuje do tej pierwotnej funkcji młyna, ale opowiada o zjawiskach fizycznych, o procesach. Właśnie, w jaki sposób nawiązuje? Tu widzę, że generalnie całą pracę młyna można poznać. Tak, mamy tutaj taką drogę, można powiedzieć w skrócie, od ziarenka do bochenka. Mamy 20 stanowisk, które ukazują cały proces produkcji mąki. Pierwszym z nich, przed którym stoimy, jest takie stanowisko z barki do młyna, gdzie możemy porównać dwa środki transportu, bo to zboże z tej barki trzeba było do spichlerza przenieść. Mamy taki starszy sposób transportowy, jakim jest podajnik kubełkowy, czyli takimi podajnikami było zboże wyciągane do młyna, a później mamy też system pneumatyczny, czyli po prostu coś takiego jak dzisiejszy odkurzacz, rura ssąca, którą umiejscawiało się w barce i właśnie w ten sposób wyciągano już zboże do naszego młyna. Mamy z jednej strony odkurzacz, tak? Z drugiej strony mamy kubełkowy system transportu. Tak, jest. Na drugą stronę, dobrze. Tutaj pokazuje nam się waga zboża, które już transportujemy. Więc jak widać, ja tym odkurzaczem jednak troszeczkę jestem bardziej wydajny niż kręcąc korbką podajnikami kubełkowymi. Chociaż widzę, że mnie podganiasz, więc masz dobre tempo. No i na 11 sekund przed końcem i tak wygrywasz o ponad 700, więc już nie dogonię. No właśnie, mamy teraz chwilę przerwy, więc daję ci szansę. Idziemy dalej. Widzę, że są różne śluzy, podajniki, podajniki kubełkowe. No bardzo dużo. Tutaj generalnie zminiaturyzowana praca młyna. Idziemy dalej. Jesteśmy już w takiej strefie wyjścia z naszej wystawy, gdzie grupy znajomych czy też pojedyncze osoby mogą stanąć na wagę, więc też ciebie zapraszam, żebyśmy sobie na nią stanęli. I nasza waga jest przeliczana na ziarenka zboża bądź bochenki chleba. 272 bochenki, taka jest nasza łączna waga. Teraz ktoś, kto dobrze zna matematykę i słuchał poprzednich audycji, to będzie wiedział, ile ja ważę i może rozszyfrować wagę pana Jakuba, ale to dla bardziej wytrwałych. Drodzy państwo, jest wiele innych ciekawych zajęć, może naszą wagę już zostawmy nam. Idziemy do góry. Jesteśmy na trzecim piętrze młyna i to najlepsze piętro, na którym można poznać też taką trochę artystyczną stronę młynów. Bardzo chętnie współpracujemy z różnymi osobami. Obecnie jest to Marcin Dymiter, który prezentuje w młynach instalację audio Meandry. To taki dźwiękowy krajobraz Wyspy Młyńskiej i młynu Frotera, więc zapraszamy do wytężenia słuchu, bo dźwięków będzie dużo. Jesteśmy na trzecim piętrze, jeszcze jedno piętro przed nami. Rozumiem, że idziemy na górę, na taras widokowy. Rzeczywiście na dachu młyna został umiejscowiony punkt widokowy. To taki punkt, z którego można podziwiać panoramę miasta i co najważniejsze, naszych sąsiadów, czyli pobliskie instytucje kultury. Miasto Bydgoszcz miało taką wizję, żeby na Wyspie Młyńskiej stworzyć taki odpowiednik Wyspy Muzeów z Berlina. Dokładnie tak i rzeczywiście w naszym sąsiedztwie, choćby teraz widzimy budynki Muzeum Okręgowego, natomiast to, co jest też bardzo ciekawe, jeśli chodzi o Wyspę Młyńską, to, że ona w pełni żyje. Mamy tu ogromną przestrzeń zieloną, z której zwłaszcza w sezonie korzystają mieszkanki i mieszkańcy, ale też turystki i turyści, a stąd bardzo blisko, czy do młynów, czy do innej instytucji, choćby Muzeum Okręgowego, czy opery. Opera się obecnie rozbudowuje, stąd też dobrze widać, jak prawdziwe jest określenie będące synonimem Bydgoszczy, czyli Wenecja Północy. Tak, Wenecja Północy, czyli zwłaszcza w poprzednich dekadach można było tak o tym miejscu powiedzieć, gdyż często młynówka, czyli odnoga brydy, płynęła bezpośrednio przy fundamentach kamienic. Dzisiaj jest to już troszeczkę zmienione, czy są też szlaki piesze stworzone, ale wciąż ta nazwa Wenecja w Bydgoszczy się pojawia, więc zapraszamy, żeby sprawdzić to. Zapraszamy państwa wciąż do Bydgoszczy, zapraszamy też do młynów Rotera. Anna Czarnecka oraz Jakub Jodłowski nas oprowadzali. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam państwa do młynów. Bardzo również dziękuję. Z poziomu tarasu widokowego dostrzegam miejsce, do którego udamy się już za moment w Trójce. Będziemy w aptece pod Łabędziem. Aptece, która dziś jest muzeum, w którym możemy przygotować własną wodę toaletową. I'll stop and give you a leg up. Overpriced and real estate, surreal estate. The highest price that lives in me, creating new divine potential. You've got to tolerate all those people that you hate. I'm not in love with you, but I won't hold that against you. You've got to tolerate. Tale of two cities. situation, mutual appreciation, away from narrow preconception, avoiding conflict, hypertension, non-phobic word aerobic. This was my domain, till someone stole my name. You got to talk. Tu Trójka, 14:26. Niegdyś każda apteka w mieście miała swój symbol. Nie inaczej było w Bydgoszczy. W jednej ze starych aptek, aptece pod Łabędziem, która dziś jest muzeum, już teraz jesteśmy, obok mnie Dariusz Okoński z tego właśnie muzeum. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Na początku muszę zapytać, co tu tak pachnie bardzo wyraźnie? Co tutaj takiego się dzieje? Bo jesteśmy w aptece. Jak ja wchodzę do apteki, to albo teraz szczepienie na COVID, jakieś inne szczepienie, tabletki, jakieś sobie kupię magnez, receptę wykupię, a tu czuć taki aromat, że muszę od razu zapytać. Przed chwileczką mieliśmy zajęcia w eksperymentatorium, mieliśmy okazję robić wody zapachowe, a potem maść na reumatyzm. To jeszcze na szczęście tej maści ja przynajmniej nie potrzebuję, bo jestem osobą młodą. Jesteśmy na początku wystawy w aptece pod Łabędziem. Apteka pod Łabędziem dzisiaj to już nie jest taka czynna apteka, ale domyślam się, że tutaj kiedyś apteka była. Dokładnie, była od 1853 roku do 2017. Teraz tutaj mamy muzeum. Jak popatrzę tak głębiej, to są autentyczne meble z tej apteki? Trzeba się przyznać, że nie, bo te meble są z apteki pod Łabędziem z Torunia. One przetrwały tylko dlatego, że ktoś, chcąc je zniszczyć, miał ten pomysł, żeby wywieźć je na prowincję do Osia. I one do 1990 roku były tam, a potem zostały sprowadzone do apteki pod Łabędziem, ale już nie w Toruniu, ale w Bydgoszczy. Jesteśmy teraz przed tymi meblami. One są naprawdę świetnie zachowane. Też widać, jak kiedyś inaczej te apteki wyglądały, bo to jest taki mebel o wysokości 2,5 może metra i tutaj te wszystkie rzeczy były w puszkach i rozumiem, to sprzedawano na gramy? Właściwie nawet na miligramy, bo to w zależności od tego, jaką dawkę i z jakiego surowca podawaliśmy. Z takich ciekawostek to słyszałem, że kiedyś w aptece nawet sprzedawano proszek do pieczenia. Tak, apteka miała o wiele większy asortyment, nie tylko proszek do pieczenia, ale mieliśmy też artykuły papiernicze. Ale mamy tutaj na przykład puszkę z napisem Czerwone ognie bengalskie. Taki to był czas. Jesteśmy w jakimś takim na razie jeszcze ciemnym pomieszczeniu, pewnie światło się zapali. Znowu kredensy przed nami. Rozumiem, to już jest laboratorium, czyli tutaj te wszystkie substancje, które ratowały lub nie ratowały mi życia, jak wiemy dzisiaj, powstawały. Tak jest i to jest oryginalne i muszę z radością się przyznać, że przy ulicy Gdańskiej numer 5 mamy laboratorium w pełni zachowane jako jedyne w Polsce. Co tu jest takiego wyjątkowego? Pewnie regały to jeszcze gdzieś można dostać. Patrzę na drugą stronę, no tu są wszystkie aparatury. Proszę mi tłumaczyć, widzę jakiś kocioł, piec. W ogóle mówię, że bym zaczął, że laboratorium funkcjonowało od końca XIX wieku i po II wojnie światowej jeszcze w latach 50. wykonywano tu leki, bo przecież wielkie zakłady były poniszczone. Laboratorium Galenowe jest miejscem tak wyjątkowym, bo przecież można było je uruchomić bez prądu i bez gazu. Na samym początku więc trzeba było rozświetlić to pomieszczenie nad nami, więc była luksfera. Mamy tabletkarkę już. Wcześniej była ręczna, ale tutaj już mamy przy użyciu silnika elektrycznego. Mamy też w kącie skrzynkę z napisem GIFT i trupia czaszka. Proszę się nie bać, to trucizna, którą przetrzymywano pod dwoma kluczami i wydawano w sposób w pełni kontrolowany, żeby odpowiednia dawka była lekarstwem. Bo według Paracelsusa jest tak, że wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, wszystko zależy od dawki. Pewne mądrości się nie starzeją, idziemy dalej. Widziałem, że będziemy chyba przechodzić przez to miejsce, w którym powstawały dziś maści oraz wody zapachowe. Niech pan tutaj zdradzi, bo widzę, że jest kuchnia, taka prawie, że normalna kuchnia. Pewnie inne rzeczy są, ale nie, no takie dość znane mi. Są goździki mielone i masło shea i nawet biowazelina. Niech pan zdradzi tak pokrótce, jak to wygląda, jak tutaj można przyjść i coś stworzyć. Miejsce to jest przede wszystkim miejscem, gdzie rodzą się nowe pomysły na to, jak móc pokazać w sposób, oczywiście w zakresie możliwości tej apteki, jak wykonywano dawniej różne substancje lecznicze. Domyślam się, że coś pewnie się podgrzewa, później to się wlewa, miesza z zapachami i powstaje. Dokładnie. I teraz każdy do ręki może wziąć moździerz, zostać przez moment takim pracownikiem fizycznym niewykwalifikowanym, który nazywany był dawniej w aptece tyranem, żeby potyrać, czyli popracować ciężko. Czyli by wychodziło na to, że przez tyle lat przepłacałem zawody. Myślę, że dzisiaj ludzie na łatwiznę idą, natomiast gdyby tak naprawdę powertowali tu i ówdzie, to naprawdę mogliby wiele za darmo rzeczy sobie sami wykonać. Dariusz Okoński z Muzeum Apteka pod Łabędziem był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję też wszystkim. Chemii w Trójce nie porzucamy. Już za chwilę zwiedzimy ogromną, zlokalizowaną w lesie nazistowską fabrykę nitrogliceryny. A teraz na naszej antenie aktorka urodzona w Bydgoszczy. Grażyna Szapołowska interpretuje wiersz Wisławy Szymborskiej. Oto my, nadzy kochankowie, piękni dla siebie, a tu dosyć, odziani tylko w listki powiek, leżymy wśród głębokiej nocy. Ale już wiedzą, o nas wiedzą, te cztery kąty, ten piec piąty, domyślne cienie w krzesła siedzą i stół w milczeniu trwa znaczący. I wiedzą szklanki, czemu na dnie herbata niedopita. Swift już nadziei nie ma żadnej. Nikt go tej nocy nie przeczyta. A ptaki złudzeń nie miej wcale. Wczoraj widziałam, jak na niebie pisały jawnie i zuchwale to imię, którym wołam siebie. A drzewa, powiedz mi, co znaczy ich szeptanina niestrudzona. Mówisz, wiatr chyba wiedzieć raczy. Skąd się wiatr dowiedział o nas? Wleciał przez okno nocny motyl i kosmatymi skrzydełkami toczy przyloty i odloty, szumi uparcie ponad nami. Może on widzi więcej od nas, bystrością ować jego wzroku. Ja nie przeczuwałam, tyś nie odgadł, że nasze serca świecą w mroku. Ten tajemniczy klimat jak najbardziej słusznie się teraz w Trójce pojawił, bo jesteśmy już w miejscu, które z jednej strony zapiera dech w piersiach, a z drugiej przeraża. Zlokalizowane w środku lasu Explozeum to unikatowa atrakcja turystyczna. A o tym, dlaczego taką atrakcją Explozeum jest, opowie nam teraz Łukasz Stachowiak, kustosz, kierownik działu historii i techniki, który też oprowadzi nas po tym fascynującym obiekcie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy już w jakimś korytarzu. Pytanie po pierwsze, dokąd ten korytarz prowadzi, gdzie my tak naprawdę jesteśmy? Bo trochę to przerażająco wygląda. Znajdujemy się na terenie dawnej niemieckiej fabryki zbrojeniowej z okresu II wojny światowej. Konkretnie na linii do produkcji nitrogliceryny. Budynek, w którym znajduje się nasza recepcja i budynek, do którego zmierzamy tunelem, są to dwa budynki przygotowania produkcji. Co do samej fabryki, powstaje ona od 1939 roku i rozbudowywana jest nieprzerwanie aż do stycznia 1945, kiedy wkraczają na ten teren Sowieci. Natomiast fabryka produkuje amunicję na front wschodni. Według naszych szacunków około 30% amunicji wykorzystane na froncie wschodnim, czyli wojny pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Radzieckim, była wyprodukowana właśnie w Bydgoszczy, więc mówimy tutaj o milionach sztuk amunicji. Jesteśmy już na końcu tunelu, tak myślę przynajmniej, bo schody przed nami. Gdzie będziemy schodzić? Teraz wejdziemy do takiego przejścia, gdzie jest boczny tunel. W tym bocznym tunelu mamy drogę prowadzącą do trzeciej strefy, a więc strefy magazynowej. Tutaj była rozdzielana produkcja na dwie linie. Pierwszą linię, która faktycznie funkcjonowała w czasie II wojny światowej, oraz druga linia, na którą teraz będziemy wchodzili do tej linii zapasowej. Kolejne drzwi, kolejne schody. Tutaj ciągle tylko w górę, w dół, w górę, w dół. To tutaj naprawdę można dobry trening pośladków zrobić. W tym budynku, w którym się teraz znajdujemy, magazynowano właśnie przy tych betonowych postumentach, które tutaj się znajdują, magazynowano kwas siarkowy, kwas azotowy, w beczkach przewożono tutaj glicerynę, a więc wszystkie składniki i stąd transportowano to do budynku nitracji, czyli tego, w którym powstawała nitrogliceryna. Wszystkie te budynki były, się domyślam, połączone ze sobą. Większość budynków jest połączona tunelami, jak najbardziej. Oczywiście pracownicy pod żadnym pozorem nie mogli przemieszczać się tymi tunelami. Generalnie pracownik im mniej wiedział, tym lepiej było dla zakładu. W skrócie pracownicy nam mówili, że w czasie wojny mieli pojęcie takie, że w jednym miejscu powstaje gdzieś jakieś ciasto, faktycznie ciasto prochowe, w innym miejscu jakieś makarony. Proces makaronizacji to jest tworzenie takich lasek prochowych, a ich ubijanie to nazywa się procesem biszkoptowania. Także konkretne nazwy, że tak powiem, kucharskie wskazują na to, że nic groźnego tu nie powstaje. Ile osób tutaj pracowało? Bo to jest bardzo duży zakład. To pewnie w tysiącach, w dziesiątkach tysięcy? Przez cały okres II wojny światowej przewija się tutaj blisko 40 tysięcy pracowników, a w jednym momencie na wszystkich zmianach pracuje 10 tysięcy osób. Cały zakład ma około 23 km kwadratowych, blisko 1000 budynków, 40 km trakcji kolejowych, setki kilometrów dróg. Także naprawdę miasto obok miasta powstaje nam tutaj. Teraz lekko pod górkę do tego właśnie najbardziej istotnego budynku, a więc budynku nitracji. Pierwszy raz nie czekają nas schody. Tak, znaczy generalnie schody zdarzają się tutaj bardzo rzadko. Tylko na początku zwiedzania. Nie, troszeczkę dalej też jeszcze jakieś spotkamy, ale tunele nie są tunelami komunikacyjnymi, to są tunele do transportu substancji. Jesteśmy właśnie już w takim pomieszczeniu, które ma szyby, chyba że wy je dobudowaliście. Konstrukcja szklana jest konstrukcją wtórną. Natomiast faktycznie szklana ściana tutaj była. To jest ten najbardziej niebezpieczny budynek, budynek nitracji. W tym miejscu znajdował się za moimi plecami wielkie urządzenie zwane nitratorem, w którym powstawała nitrogliceryna. Mieszana była z kwasów oraz gliceryny. Sam budynek został zbudowany w taki sposób, iż gdyby doszło tutaj do ryzyka eksplozji, budynek nie powinien ucierpieć, bo mamy właśnie tą szklaną ścianę wydmuchową. Mamy sufit, który wznosi się ku górze. Wszelkie krawędzie w budynku są zaokrąglone. Oraz są z budynku dwa tunele ucieczkowe, górny oraz dolny, którym będziemy sobie opuszczali ten budynek. Dokąd teraz zmierzamy? Teraz zmierzamy do budynku tak zwanej denitracji, do którego trafiały kwasy poprodukcyjne. Kwas siarkowy z tlenkiem azotu, one były rozdzielane, a następnie łączono je z przegrzaną parą wodną i tworzono z powrotem z tlenku azotu kwas azotowy. kwasy, jeżeli się nadawały, wracały w obieg, aby je wykorzystać po raz kolejny do produkcji. Już tak dobrą ponad minutę temu weszliśmy do tunelu, już się zastanawiałem, dokąd ten tunel prowadzi, jak długi jest. Na szczęście teraz się ukazały moim oczom drzwi. Ten tunel nie jest najdłuższy, najdłuższy tunel jest rzeczywiście przed nami. Natomiast tunele nie są w linii prostej nigdy. One zawsze mają pełno załamań, a dodatkowo wejścia do budynków nigdy nie są idealnie w linii ustawione w stosunku jeden do drugiego, żeby nie doprowadzić do reakcji łańcuchowej, gdyby nawet doszło do takiej eksplozji. Budynek, w którym się znajdujemy, służył do oczyszczania kwasów. Na podłodze mamy kafle kwasoodporne i na każdym piętrze, tak jak tutaj w rogu, też znajduje się wanna bezpieczeństwa. Ta wanna też była wyłożona kaflami kwasoodpornymi. W nich znajdowała się woda o odczynie zasadowym i gdyby pracownik był oblany tymi kwasami, w tej wannie mógł się zanurzyć, aby zneutralizować działanie tych kwasów. Jesteśmy na parterze budynku, gdzie pracowano nad kwasem. Tak, dokładnie. A teraz wejdziemy na zewnątrz, schody w dół, więc czekają nas schody w górę. Niestety inaczej się nie da. Dobrze, to my się będziemy wdrapywać pod górę. Znowu cztery kondygnacje, dobrze policzyłem? Będziemy akurat na wysokości drugiego piętra. Tutaj były cztery, ale nasze podejście następne jest troszeczkę niższe. I jesteśmy w połowie trasy. To się wdrapujemy i się słyszymy za chwilę. Explozeum, trasę taką podstawową. Teraz zwiedzamy w trójce. Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, się zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze, że musisz wziąć oddech, że to jest chwilowe, że problem jest wyłącznie w tobie, w kim innym by problem miał być. Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się skończył świat. Wydaje się zabawne, mimo chwil, prosto z piosenek Taylor Swift. Serio cię brałem na poważnie. Dzisiaj jest mi wstyd, możesz uwierzyć mi, dziś bym nie wchodził w to. Powiem ci to wprost, to był wielki błąd. Dawno minęły złe dni, lecz wtedy jak debil pisałem, że ciebie mi brak. Naprawdę byłem tak głupi, myślałem, że wrócisz i będzie tak samo. I chociaż nie patrzył nikt, to w mojej głowie siedział widz. Chciałem pokazać ci, co tracisz, więc kupiłem karnet na makwit. Robiłem przysiady i wziąłem się w garść. Starczyło mi motywacji na maks jeden tydzień, no może ze dwa. Przecież to jest chwilowe, a problem jest w tobie. Więc o co bym starać się miał? Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil, prosto z piosenek Taylor Swift. Serio cię brałem na poważnie, a dzisiaj jest mi wstyd. Możesz wierzyć mi, bym się zamienił z kimś, gdybym miał szansę. Muszę powiedzieć wprost, że to był wielki błąd. Mówiłaś słowa, które słyszałaś w filmach, w popowych singlach. Głupio się przyznać, niby wiedziałem, ale bałem się zmądrzeć. Słabe cytaty ze słabych książek. Pamiętam każdy i w tym chyba cały sęk. Pamiętam, choć wolałbym nie. Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil, prosto z piosenek Taylor Swift. Nie spodziewałem się, że przejdzie mi. Trochę zaskoczył mnie czas. Miałem już wiecznie mieć złamane serce. Dziś złamań brak, miał nie zastąpić się nikt. Dziś jesteś tekstem w osobnej piosence. Nie znaczysz nic, trochę zaskoczył mnie czas. Miałem już wiecznie mieć złamane serce. Dziś złamań brak, miał nie zastąpić cię nikt. Dziś jesteś tekstem w osobnej piosence i nie znaczysz nic. Jesteśmy w połowie zwiedzenia Explozeum. Jesteśmy w jednym z bydgoskich lasów, gdzie niegdyś produkowana była nitrogliceryna. Wielki zakład produkcyjny z czasów III Rzeszy. Łukasz Stachowiak jest wciąż z nami. Gdzie będziemy teraz wchodzić? Bo widzę, że kolejny tunel przed nami. Tak, wchodzimy do kolejnego budynku, a więc budynku, w którym była odzyskiwana nitrogliceryna z wody poprodukcyjnej. Jest to budynek Popłuczyn. Ona spadała na specjalną kaskadę, ta woda, i była oddzielana od nitrogliceryny. Budynek znowu narażone na eksplozję. Mamy wnękę bezpieczeństwa, tunel, który będziemy przemierzali do środka. Wchodzimy znowu. Można odczuć, że są tutaj przestrzenie, w których echo jest doskonałe. Nasze budynki bardzo często były wykorzystywane i są wykorzystywane nadal. Chociażby przez dźwiękowców z łódzkiej filmówki, którzy tutaj mają idealny plener do prowadzenia swoich działań. Mówił pan w poprzednim naszym wejściu, że któryś tunel będzie najdłuższy. To jest właśnie ten tunel, a w nim mieszka sobie nasza maskotka, a więc zmorek nasz. Jest to najwęższy, najdłuższy tunel i to jest jeden z tych tuneli, w którym faktycznie ta czysta nitrogliceryna przepływała, oczyszczona już, która trafiała do następnego budynku, do którego zmierzamy, a więc budynku, w którym powstawało ciasto prochowe. Tunel posiada niesamowitą liczbę załamań, żeby wytłumić to ewentualne podmuch po eksplozji. Dosłownie tutaj dwa kroki i zakręt, w dwa kroki i znów zakręt. Teraz będziemy wchodzili właśnie do budynku, w którym powstawało ciasto prochowe, a ekspozycja w nim dotyczy pracowników zatrudnionych przymusowo. Czy tutaj lepiej było pracować niż na przykład na roli? Wiemy z relacji jednej z pań, która pracowała tutaj jako nastolatka, że zarabiała więcej niż jej ojciec pracujący na rolnictwie u niemieckiego Bauera, jak to ładnie nam określiła. Natomiast same warunki pracy były tutaj zdecydowanie gorsze. Na kobiety pracujące tutaj na terenie tego zakładu mówiono kanarki, kolibry czy też złotogłówki. Wynikało to ze zmiany koloru skóry, włosów. W dalszej części wypadały paniom włosy, wypadały paznokcie, dostawały gorączki, krwotoków. Idziemy dalej. Chyba wychodzimy trochę na powierzchnię, na jakiś taki balkon teraz? Tak, trafiamy na kolejną antresolę, w której znajdowały się wielkie zbiorniki do łączenia nitrogliceryny z nitrocelulozą, która była przewożona tutaj z innej części fabryki. Nitrogliceryna była dostarczana na zawiesienie wodnej i w tych mieszalnikach powstawało nam ciasto prochowe, które było bardzo mokre. Następnie trafiało piętro niżej, gdzie były wielkie wirówki i odwirowywano w tych wirówkach nadmiar wody. Tak jak w pralce i tak jak pranie w pralce jest lekko wilgotne, więc lekko wilgotne ciasto prochowe trafiało na jeszcze jedno piętro niżej, a tam do worków podgumowanych i było transportowane do pomieszczenia, gdzie były walce osuszające. Do takich walcy wkładano ciasto prochowe. Odciskano je z wody. Znów schodami w dół. Już na stabilnym gruncie. Przed nami chyba ostatni budynek. Tak, przed nami ostatni budynek. Natomiast wróćmy do tego jeszcze, w którym byliśmy. A więc budynek posiada trzy identyczne segmenty, oddzielone pierwszy od drugiego klatką schodową. Pracownicy o funkcjonowaniu tego trzeciego, który był częścią zapasową, tak naprawdę nie wiedzieli nic. Pracownicy wchodzili do budynku od tyłu. Wiedzieli, że pracują na pierwszej części, koleżanki pracują na drugiej części, na trzeciej nikt nie pracuje, ergo po prostu jej nie ma. Sami pracownicy, tak jak na samym początku mówiłem, im mniej wiedzieli, tym było zdecydowanie lepiej. Wchodzimy do ostatniego budynku. Co tutaj miało miejsce? Tutaj znajdowały się walce osuszające. Po drugiej stronie budynku znajdował się magazyn, w którym składowano to ciasto prochowe. Na betonowych postumentach znajdowały się właśnie te walce osuszające. Ekspozycja tutaj dotyczy pracowników tego zakładu, którzy inwigilowali dla Armii Krajowej. Z dokumentów, które udało się pozyskać, wiemy, że relacja ustna jest relacją niewystarczającą i żadne działania nie zostaną podjęte. Po prostu nikt nie chciał wierzyć, że taki obiekt jak ten, 23 km kwadratowe, ponad 1000 budynków, powstał w ciągu niecałych 5 lat i produkuje gigantyczną liczbę amunicji. Drzwi z napisem koniec trasy zwiedzania przede mną, przechodzę. Tak się zastanawiam, bo trasa ma około 2 kilometrów, to ile tutaj jeszcze kilometrów tras nieodkrytych przed nami? My mamy trasę alternatywną, to jest jeszcze 1 kilometr do dodatkowego chodzenia około 1,5 godziny. Trasa ekstremalna, tam wyjdą nam jeszcze pewnie następne 2 godzinki z kaskami, latarkami, ale tu też mówimy o osobach dorosłych. Polecamy Państwu oczywiście też inne trasy w Explozeum. Łukasz Stachowiak-Kustosz, kierownik działu historii techniki, był wraz z nami i oprowadzał nas. Bardzo dziękuję. Dziękuję, zapraszam do Explozeum. Warto już nawet teraz do Explozeum się wybrać. Z tego, co się dowiedziałem, wszystkie terminy zwiedzania na maj są już zarezerwowane. Dostępne są jeszcze te na końcówkę marca i te w kwietniu. Proszę więc nie odkładać swojej decyzji o wybraniu się do Explozeum. A teraz w Trójce, która dziś zwiedza Bydgoszcz, Kajetan Wolas. Nigdy bym nie pomyślał, że znów będę tu stać. Tak wiele czarnych myśli, tylko 16 lat. Nie prosiłem o pomoc, bo wolałem jej brak. Teraz wiem, że to był mój błąd. A takich błędów wiele popełniłem w życiu. Lęki, stres schowane w moim przeszyciu. Wolałem znowu się zamknąć, żeby nie słyszeć nikogo. Tylko przytłumione myśli chciały zawołać o pomoc. Więc ty jesteś w tym sam. Długo mi zajęło, zanim na chłodno mogłem to pojąć. Wiem, jak ciężko jest tam, gdzie nikogo nie znajdziesz poza sobą. Ciągle tacy sami, a ja w końcu zmienić chcę mój sam. Szarpię się z myślami, ale to tą bitwę wygram tylko ja. Chociaż moje siły na nic i tak czekam, co pokaże czas. Co pokaże czas, o. Za dzieciaka wracałem do domu cały zapłakany. Bieg do pokoju, żeby nikt nie zauważył. Niby zwykła błaha sprawa, po co się przejmować. Ale gdy to trwa przez lata, można powoli zwariować. Zwariowałem ja. Nic w tym dziwnego, gdy zostajesz sam. Wtedy pożera cię ego. Jak ma czuć się chłopak, który w końcu się pokochał po tym wszystkim, co się stało. Łatwo jest się poddać, więc nie jesteś w tym sam. Długo mi zajęło, zanim na chłodno mogłem to pojąć. Wiem, jak ciężko jest tam, gdzie nikogo nie znajdziesz poza sobą. Ciągle tacy sami, a ja w końcu zmienić chcę mój stan. Szarpię się z myślami, ale tą bitwę wygram tylko ja. Chociaż moje siły na nic i tak czekam, co pokaże czas. Co pokaże czas, o. Ciągle tacy sami, a ja w końcu zmienić chcę mój stan. Szarpię się z myślami, ale tą bitwę wygram tylko ja. Chociaż moje siły na nic i tak czekam, co pokaże czas. Co pokaże czas, o. Za 10 minut będzie 15. Trasa w Explosseum, którą przed chwilą przeszliśmy, liczyła ponad 2 kilometry. Nie może więc chyba dziwić fakt, że mogłem się trochę zrobić głodny. Państwo około 15 też już mogą być. Tak więc czas na spróbowanie czegoś lokalnego, czegoś bydgoskiego w Trójce. Miasto nad Brdą i Wisłą może się pochwalić wyjątkowym chlebem. Pieczony jest on w piekarni Murmiło. Maria Szerfel z tej piekarni jest wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Takim waszym specjałem jest chleb ziemniaczany, czy chleb z ziemniakami, jak poprawnie powinienem powiedzieć? Chleb z ziemniakami. Czym on się wyróżnia, ten chleb? Bo widzę, że tak, bochenek taki dość prosty, prostokąt, można go pokroić. No tak z zewnątrz to taki typowy chleb, no nie za bogaty, nie za biedny, jakby to powiedział profesor Glapiński. To jest chleb żytni, jest wyjątkowy, dlatego że są dodane do niego ziemniaki. Nie ziemniaki gotowane, tylko płatki ziemniaczane. Wcześniej namoczone, dodane do ciasta, przez to ciasto jest bardziej wilgotne, dłużej trzyma wilgoć i chleb jest dłużej świeży. 4-5 dni, nawet do 6 jest świeży. Chleb z ziemniakami już był pieczony bardzo, bardzo dawno temu, tylko nie był tak rozpowszechniany. On był pieczony raczej przez kobiety wiejskie. Z obiadu zostawały się ziemniaki, więc aby ich nie wyrzucać, nie marnować, te ziemniaki były takie jakby tam tuczone i dodawane do ciasta i w ten czas ten chleb na wsiach bardzo długo utrzymywał wilgotność i był długo świeży. Jednocześnie się nie traciło, nie marnowało tych ziemniaków. Oczywiście. I to właśnie bardzo dawno temu, tam przed wojną, oto właśnie kobiety wiejskie tak chleb piekły. Ale wtedy to były normalne ziemniaki, takie, które mi zostały po obiedzie. Tak. No ale my na piekarni tutaj nie mamy warunków, żeby gotować ziemniaki, je potem zmielić, czy tam tuczone i dodawać. Dajemy płatki ziemniaczane. Płatki są dodawane ziemniaczane dlatego, żeby on dłużej był świeży i tą wilgotność utrzymywał. To tak troszeczkę w takim razie ta nazwa się mija, no bo chleb z ziemniaków to brzmi jakby tam były ziemniaki głównie, a rozumiem, że te płatki to ile procent stanowią? To nie wiem, z 20%, 30%? 20% stanowi dodatek płatków ziemniaczanych. W porównaniu do innych chlebów, pani już wspomniała, że ten dłużej trzyma wilgoć, więc jest dłużej świeży, ale też pani powiedziała, że tutaj jest mąka żytnia, to bliżej do chleba żytniego, czy może te płatki ziemniaczane tak zmieniają smak, że bliżej temu chlebowi jest do jakiegoś innego bochenka? Nie. To jest typowo żytni chleb. Typowo. Nie ma tam żadnej innej mąki, na przykład pszennej, czy tam razowej, czy grahama, czy orkiszowej. Tam jest tylko żytnia mąka. Jakbym chciał przygotować taki bochenek, powiedzmy, samemu w domu, to rozumiem, że piekę go pewnie podobnie jak chleb żytni. Tutaj nie ma żadnej rewolucji. Nie, w pieczeniu nie ma żadnej zmiany. Piecze się tak samo jak inne chleby. Czy ten chleb, mimo tego, że ma ziemniaki, to można, nie wiem, na niego położyć dżem, jakąś konfiturę i oczywiście, on będzie okej? Okay? Oczywiście, bo jedząc ten chleb nie wyczuwa się ziemniaków. Bo na przykład mamy chleb żytni z żurawiną. Owszem, żurawina jest słodka. No to w ten czas nie za bardzo smakuje tam, aby wędlinę położyć. A tu może pan i wędlinę, i ser, i dżem. Wszystko. Maria Szerfel z piekarni Murmiło opowiadała nam o lokalnym przysmaku dnia codziennego, czyli chlebie z ziemniakami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Chleb smaczny, ziemniaków rzeczywiście nie czuć. Wizytą w piekarni Murmiło kończymy nasze zwiedzanie dzisiaj Bydgoszczy. Byliśmy w wielu fascynujących miejscach. Jeżeli ktoś z państwa dołączył do nas w trakcie audycji, która trwała od 13, to cała będzie do słuchania tuż po jej zakończeniu na stronie naszej, czyli trójka.polskieradio.pl. A jeżeli ktoś z państwa chciałby zobaczyć mnie i trójkowy mikrofon w swoim mieście, to zachęcam do kontaktu ze mną. Mój adres mailowy paweł.turski@polskieradio.pl. Zachęcamy państwa do zwiedzania, zachęcamy państwa do wybierania się między innymi do Bydgoszczy podczas zbliżających się świąt wielkanocnych. W Wielką Sobotę też się usłyszymy już właśnie niedługo w tę Wielką Sobotę. Do usłyszenia za tydzień po 13. To promocja. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. To był eksperyment i zarazem pierwszy w historii sceny teatralnej Trójki projekt międzynarodowy. Norwid Elipsa. Utwór radiofoniczny Elżbiety Sikory. Wystąpili Maria Seweryn, Andrzej Seweryn i Jerzy Radziwiłowicz. Źle, źle, zawsze i wszędzie. A nić czarna się wszędzie. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, Marian? A przygotowania do świąt to kiedy my zaczniemy? No, najlepiej teraz, Barbara, teraz, bo do poniedziałku weekend świątecznych rabatów w Media Expert mają. A, no to koniecznie. Bo w Media Expert taniej masz.